Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur veel geschokte reacties op het overlijden van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. En het Oekraïense leger trekt zich terug uit de stad Avdiivka. Eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De advocaat van de vandaag overleden Alexei Navalny is onderweg naar Siberië. Daar zat de Russische oppositieleider een straf uit van tientallen jaren. Zijn gezondheid zou snel achteruit zijn gegaan sinds hij was overgeplaatst naar een strafkolonie in het noorden van Rusland. Vandaag zou hij tijdens een wandeling onwel zijn geworden en kort daarna zijn gestorven. Navalny was 47 jaar. De weduwe van Navalny zegt dat ze het nieuws nog niet kan geloven, maar als het waar is zullen Poetin en zijn vrienden hier niet mee wegkomen, zei ze. Julia Navalnaya is op de internationale vredesconferentie in München, waar ook de Oekraïense president Zelensky is. Hij zegt dat het overduidelijk is dat Navalny door Poetin is vermoord. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat Rusland verantwoordelijk is en dat het de zwakte en verdorvenheid van Rusland laat zien. NAVO-chef Stoltenberg benadrukt dat alle feiten boven water moeten komen. Nederland heeft toestemming gekregen van de EU om de subsidieregeling voor groene boeren te verruimen. Op die eco-regeling tekenden veel meer boeren in dan verwacht en daardoor was de Europese geldpot van 152 miljoen euro al snel leeg. Het kabinet gaat nu de subsidiepot aanvullen met 50 miljoen euro die voor stikstofbeleid was gereserveerd. Dat zegt demissionair landbouwminister Adema. Daarmee kunnen we dus garanderen dat het geld waar boeren ook de verwachting van hadden dat ze daar dat zouden krijgen, dat we dat ook daadwerkelijk gaan uitkeren. Dus het is echt heel goed nieuws voor al die boeren die willen verduurzamen, die hebben meegedaan in die eco-regeling, die daarop hebben geïnvesteerd. Ze krijgen uitbetaald wat ze verwacht hadden. Vijf patiënten die in het Nasser ziekenhuis in Gaza lagen zijn overleden doordat ze geen zuurstof meer kregen toegediend. Dat zegt het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid. Israëlische troepen vielen het medisch centrum in de zuidelijke stad Khan Yunis gisteren binnen. De belangrijkste Nederlandse prijs voor fotojournalistiek, de Zilveren Camera, gaat naar fotograaf Zakir Kader. De 33-jarige Nederlands-Palestijnse journalist maakte een fotoserie over het leven in Jenin op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers weet niet of het gaat lukken om voor dinsdag het aantal asielzoekers in Ter Apel terug te brengen tot 2000, zoals de rechter heeft bepaald. Het aantal asielzoekers is nu nog meer dan 2200. Dat zegt deze verslaggever van RTV Noord. Na de uitspraak van de rechter is het COA naastig op zoek gegaan naar extra opvangplekken om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. En dat zet geen zoden aan de dijk. Met als gevolg dat het bomvol blijft in Ter Apel. En van de rechter mogen daar dinsdag niet meer dan 2000 mensen worden opgevangen. Dat zijn er nu 200 meer, dus dat lijkt niet te gaan lukken. Als het COA het aantal asielzoekers in Ter Apel niet voor dinsdag terugbrengt, moet het een dwangsom betalen van 15.000 euro per dag. Minister van Staat Herman Tjenk Willink heeft uitgebreid met informateur Putters gesproken. Hij deed dat met buitengewoon veel plezier, zei hij na afloop. Tjenk Willink, die zelf 5 keer informateur is geweest, heeft geen oordeel over de gang van zaken tot nu toe. Hij heeft die vooral als geïnteresseerde burger gevolgd. Eén ding staat volgens Tjenk Willink vast en dat is dat er altijd een nieuw kabinet komt. En dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten geleidelijk overal regen. Vanuit het westen geleidelijk overal droog. Aan de kust af en toe wat zon. Vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen en minima rond de 6 graden. Aan de kust is het wat zachter. Morgen overdag droog met afwisselend zon en wolken. Er staat weinig wind uit het westen. Het wordt een graad of 12. En zondag valt er juist flink wat regen. Ismael, dankjewel. En wij gaan naar de WK zwemmen in Doha. Want Marit Steenbergen staat klaar voor de finale 100 meter vrije slag. Arman Afsaroglu. Het belangrijkste nummer op het zwemtoernooi, de 100 meter vrije slag. Dat is waar elke zwemmer, elke zwemster de gouden medaille op wil pakken. Dat is de afstand die echt telt en de afstand ook waarop Marit Steenbergen serieus kans maakt op goud. Ze is de snelste. Ze was de snelste na de halve finales van gisteren en gaat dus zwemmen vanuit baan 4 in Doha. En dan ben je de te kloppen vrouw. De concurrentie komt uit Hongkong. Siobhan Hoy zwemt vlak onder haar. En was een van de twee zwemsters die Steenbergen vorig jaar op het WK in Fukuoka van de gouden medaille wist af te houden. Toen was er brons voor Steenbergen achter O'Callaghan, de Australische, die goud pakt en hier niet is in Doha. laat dit WK zich voorbij gaan. En dus Holly, die toen naar het zilver zwom. Maar Steenberg is op deze 100 meter in bloedvorm. Gisteren verbrak ze Nederlands record. Zwom ze een dik persoonlijk record in 52-53. En we zagen eerder in de week al, toen Steenberg de Nederlandse estafetteploeg aan goud hielp, met een geweldige tijd van 52-3 in die finale, dat ze die 100 meter tot in de puntjes beheerst. En dus zijn we met z'n allen ontzettend benieuwd wat het wordt op deze 100 meter vrije slag. Ze zijn onderweg. Ze zijn van het blok. De laatste individuele Nederlandse zwemkampioen komt uit 2013. Want toen pakte Ranomi Kromowidjojo goud op de 50 meter vrije slag. Dat is 11 jaar geleden. Krijgt zij vandaag een opvolger in Marit Steenbergen. 24 jaar. Heeft veel tegenslagen gekend in haar leven. Al jaren het grootste Nederlandse zwemtalent. En nu is het moment dan daar dat ze moet laten zien dat ze ook die grote titels kan binnenhalen. Halverwege ligt ze rond de vierde plek. Maar ze kan haar race perfect indelen. Komt ze in die laatste baan ook in de buurt van die gouden medaille. Ze zwemt goed. Ze zwemt gecontroleerd. Ze ligt nu naast Holly. Het wordt een prachtige eindsprint op weg naar die eindstreep. Wordt het Steenbergen of wordt het Holly? En kan de Australische Jack nog roet in het eten gooien? Steenbergen zwemt weg. Steenbergen houdt het vol. En Steenbergen gepakt goud op de 100 meter vrije slag. Wat een unieke prestatie zeg. En wat een tijd. 52-26. Daarmee verbetert ze haar PR opnieuw. Met 0,3 van een seconde. En zwemt ze wederom net als gisteren een Nederlands record. Maar de opluchting en de blijdschap op het gezicht van Marit Steenbergen zegt alles. Ze heeft haar wereldtitel. En zij is de eerste Nederlandse zwemkampioen individueel in 11 jaar. Zij pakt goud op het allerbelangrijkste nummer. De 100 meter vrije slag in Doha in een Nederlands record. En dit belooft wat zeg voor de Olympische Spelen over een paar maanden in Parijs. Dankjewel Arman voor dit mooie Nederlandse succes dat jij mooi even met ons kon delen. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is vooral druk rond Rotterdam. En dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A20 nu, van Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein kost dat je 20 minuten extra. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op staat het ook vast, richting Gouda. Tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein, daar heb je ook een half uur tijdverlies. Verder is het druk door vakantieverkeer, onder meer bij Arnhem op de A12. Richting de Duitse grens heb je daar een half uur tijdverlies. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht heb je ook een half uur oponthoud tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Verder sta je vast op de A27 van Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en knooppunt Gorkum is de vertraging een half uur. Dat komt door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Dit is een man die strijdt voor democratie. Strijdt tegen corruptie. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk. Dat zei demissionair premier Rutte over de dood van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Hielke Teerstra. Nieuws en Co. Wereldwijd komen reacties op de dood van Navalny. NAVO-topman Stoltenberg zegt dat Rusland een paar zeer ernstige vragen moet beantwoorden. En ook voorzitter Michel van de Europese Raad houdt Rusland verantwoordelijk voor Navalny's dood. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat zijn de reacties in Rusland? Opvallend is dat de dood van Navalny is gemeld op de centrale televisiezenders. Normaal gesproken wordt Navalny in alle talen doodgezwegen, ook door president Poetin. Maar ditmaal is het dus wel gemeld, heel kort en heel sumier, met de officiële versie dat hij zou zijn geworden tijdens het luchten en ondanks hulp van artsen toch zou zijn overleden. Maar voor de rest is het als vanouds. Ik zag een uitzending waarin een lid van een leider van een liberale oppositiepartij probeerde om zijn medeleven te betuigen en die werd meteen afgekapt. Dus de instelling lijkt op dit moment dat men zo snel mogelijk dit wil vergeten. Ja. En wat hoor je van de achterban van Navalny, die mensen die hem steunen? Nou, je merkt ook op sociale media dat mensen enorm verslagen zijn. Dat dit nieuws een enorme impact heeft gehad. En dat zie je wereldwijd. In allerlei hoofdsteden zijn mensen de straat op gegaan. In Rusland is dat natuurlijk moeilijker, omdat demonstreren in Rusland nu eenmaal de afgelopen 2 jaar ongelooflijk riskant is geworden. We zagen dat vanavond of vanmiddag ook al een beetje. Want hier en daar in verschillende steden in Rusland zie je dat mensen, die zijn zo kwaad en zo geschokt dat ze toch iets willen doen. Dus ze gaan toch de straat op in Moskou met een meisje met een bordje waarop gewoon stond: vandaag is Alexei Navalny overleden. Die werd meegenomen door de politie. Er waren aanhoudingen elders in Rusland. Mensen brengen bloemen naar het gedenktekens voor de slachtoffers van de politieke terreur, de Stalin-terreur. Omdat ze gewoon zoeken naar een plek om hun woede en hun verdriet en hun onvrede te uiten. En in Moskou zie je dat er ook op een paar plekken gebeuren. En er is behoorlijk veel politie op de been. En er is al een officiële waarschuwing ook uitgegaan van het Openbaar Ministerie om geen demonstraties of geen openluchtevenementen te organiseren. Ja, want verwacht jij onrust? Niet echt in de zin dat er grote demonstraties zullen gaan plaatsvinden. Nogmaals, dat is veel te riskant. Maar die woede en die schok is zo groot dat mensen dus gewoon toch zoeken naar middelen om dat uit te drukken. En dat kan dus op de manier zoals het vandaag gaat, door het leggen van bloemen bij een of ander gedenkteken of zelfs bij het huis waar Navalny heeft gewoond in het zuiden van Moskou. En misschien ook over een paar dagen, eind deze maand, is het exact 9 jaar geleden dat een andere bekende oppositieleider, Boris Nemtsov, werd doodgeschoten vlakbij het Kremlin. Dat is een soort bedevaartoord geweest sindsdien. Mensen leggen daar geregeld op bloemen. Vandaag ook zijn er mensen naartoe gegaan om bloemen te leggen voor Navalny. En het kan best zijn dat op de dag, die herdenkingsdag van de moord van Nemtsov, dat die ook wordt aangegrepen door meer mensen dan we nu zien, om op een of andere manier uiting te geven aan hun gevoelens. Wat weten we inmiddels over de omstandigheden van zijn dood? Bijna niets. Er is alleen de officiële mededeling dus dat hij is overleden, dat hij onwel is geworden, het bewustzijn verloor tijdens het luchten. Dus toen hij buiten in de open lucht een wandelingetje maakte. Artsen zouden 1,5 uur lang hebben geprobeerd hem te reanimeren. Dat zou niet gelukt zijn. Ik zeg de hele tijd zou, omdat er geen officiële bevestiging is, ook niet van de familie van Navalny. Bijvoorbeeld zijn vrouw Julia, die op dit moment in München is, bij de veiligheidsconferentie daar ook heeft gesproken. Die weet nog niet met zekerheid of het is gebeurd en wat er is gebeurd. Er gaan geruchten dat hij misschien een herseninfarct zou hebben gehad of een hartstilstand. Maar er valt op dit moment gewoon nog helemaal niks van te zeggen. Dat kan alleen maar als er onderzoek is geweest en sectie is verricht. Want wat we weten, hebben we gehoord van de strafkolonie waarin hij zat. Ja, dat is de gevangenisautoriteit. De overkoepelende gevangenisautoriteiten, die hebben dat naar buiten gebracht, inderdaad. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Navalny was de grootste binnenlandse bedreiging voor president Poetin. In een documentaire uit 2022, die ook een Oscar kreeg, vertelde Navalny over zijn leven als Russische oppositieleider. My message for the situation when I'm killed is very simple. Not give up. Nooit opgeven, ook niet als ik word vermoord, zei Navalny. Oud-Rusland-correspondent Kisha Hekster. Kisha, ja, jij zat in Rusland tussen 2008 en 2012. Toen Navalny doorbrak, hè, wat voor Rusland was dat? Ja, hij brak door eigenlijk omdat hij zich begon te verzetten met filmpjes tegen de enorme corruptie in Rusland. En dat bracht een hele nieuwe generatie demonstranten op de been. Daarvoor waren het eigenlijk vaak, ja, oneerbiedig gezegd, wat oude grijze mannen uit het Sovjet-verleden. Mm-hmm. Maar door zijn acties, heb ik gezien, kwamen er op een gegeven moment meer dan 100.000 veel jonge, veel apolitieke Russische, ja, soms wel kinderen de straat op. En dus hij heeft dat heel erg goed aangevoeld om die generatie een stem te geven. En dat was heel spectaculair. Dat begon eigenlijk zo'n beetje in 2010, toen werden de parlementsverkiezingen op hele grote schaal vervalst. Daar kwam ook heel veel bewijsmateriaal over naar buiten. En in de aanloop daarnaartoe en ook zeker na afloop is hij er dus in geslaagd om, ja, om dat protest eigenlijk aan te voeren. Om de, ja, dat was eigenlijk ongezien in die tijd. En jij hebt hem ook een paar keer ontmoet, hè, en ook geïnterviewd. Hoe was dat? Ja, klopt. Ja, ik ging natuurlijk beroepsmatig naar heel veel van die demonstraties toe. En het was op een of andere manier ook een tijd die vol hoop was. Al die jonge mensen dachten, die keken om zich heen ook een beetje verbaasd van, jeetje, wat zijn we met veel? En blijkbaar is er ook een stem die een andere kant van Rusland laat zien. En ik heb hem toen in 2011 wat langer gesproken voor een boek dat ik heb geschreven, De Putin Show. En daarin ben ik bij hem langs geweest in zijn kantoor. En hij had toen echt al een beetje een popsterrenstatus. Iedereen wilde wel met hem spreken. Dus Ik was zeker niet de eerste journalist die bij hem langskwam. En wat ik me nog kan herinneren van dat interview was dat hij heel super druk was. Hij was eigenlijk de hele tijd aan het bellen. En tussendoor probeerde ik dan vragen te stellen. En dan gaf hij wel heel netjes antwoord, hoor. Hij was heel correct. Maar dat was echt, ja, hij had een paar van die standaard dingen die hij altijd zei en ook is blijven zeggen. Putin vor, Putin is een dief. De partij van Putin is een partij van oplichters en dieven. En ja, je zag ook overal allerlei accessoires in zijn kantoor rondslingeren waar dan die teksten op stonden. En ja, ik heb hem toen ook gevraagd, hè, want toen ook al was duidelijk dat het gevaarlijk was om op te staan tegen Poetin, of hij bang was dat hij zou sneuvelen in die strijd. En ik kan me herinneren dat hij toen zei dat hij liever zou sterven rechtop dan knielend. En dat fragment wat jullie net lieten horen, ik zou zeggen we moeten doorgaan. We moeten niet opgeven. Hij zei daarachteraan ook, als ik me goed herinner, als ik sterf, dan is dat het bewijs, als ik vermoord word, dat we heel sterk staan. Met andere woorden, dan ben ik blijkbaar nog steeds zo'n bedreiging voor Poetin dat hij mij uit de weg wil hebben. Ja. Voor Poetin is nu een lastige tegenstander dood. Wat doet dit met de positie van Poetin? Ja, ik denk eigenlijk dat je kan zeggen dat Poetin blijkbaar heel erg sterk staat. Dat hij dit laat gebeuren. We kunnen niet zeggen, want we weten niet onder welke omstandigheden Navalny precies is overleden. Maar we weten wel dat hij bij de Poolcirkel werd vastgehouden op een plek waar het ijs en ijskoud was. Dat hij onder slechte omstandigheden werd vastgehouden. Dat hij in isoleercellen heel vaak zat. En ik denk, je kan niet zeggen dat Poetin hem heeft laten vermoorden. Je kan wel zeggen dat hij in ieder geval niks heeft gedaan om het niet te laten gebeuren. En eigenlijk met heel veel tegenstanders, net als Navalny, die vermoord zijn, is dat altijd zo gegaan. Met Anna Politkovskaya, journaliste Natalia Estemirova, met Navalny. En we moeten ook niet vergeten dat er heel veel mensen zoals Navalny, maar die minder bekend zijn, ook vastzitten nu in gevangenissen in Rusland. En ik heb altijd geleerd dat er zijn daar, misschien is het niet letterlijk in opdracht van Poetin gegaan, maar is het wel zo dat er mensen denken dat Poetin het misschien fijn zou vinden als Navalny uit de weg geruimd zou worden. Dankjewel, correspondent Kisha Hekster. Bianca, hoe is het op de weg? Ja, de files worden heel langzaam maar zeker alweer wat korter. Het is vooral druk rond Rotterdam en door vakantie- en recreatieverkeer. En dat merk je op de wegen van Utrecht naar het zuiden en rond Arnhem en Nijmegen. Er staat nu ook een flinke file op de A27 van Utrecht naar Breda door een pechgeval. Tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum kost dat je 40 minuten extra en de linkerrijstrook is dicht. Op een bedrijventerrein in Eindhoven zijn 11 vluchtelingen gevonden in een container. Een beveiliger belde de politie nadat hij 's nachts een auto had zien stoppen. Agenten hebben vervolgens een man van 28 aangehouden op verdenking van mensensmokkel. 14 Koerdische mannen die ruim 2 jaar geleden het OPCW-gebouw in Den Haag bestormden, moeten 3 tot 4 maanden de cel in. De demonstranten noemden de actie vreedzaam, maar volgens deze verslaggever van Omroep West ging de rechtbank daar niet in mee. Het was een gewelddadige, georganiseerde bestorming door politieke hooligans, zo zei de officier van justitie. Het OPCW houdt internationaal toezicht op het gebruik van chemische wapens. De demonstranten wilden aandacht voor het mogelijke gebruik daarvan in Irak. En in het Friese dorpje Jestermar is een auto van Google Street View vast komen te zitten in een greppel. De 67-jarige bestuurder lukte het niet meer om eruit te komen. Agenten vonden meerdere bierblikjes in de auto en probeerden een blaastest af te nemen. Maar de bestuurder was zo dronken dat zelfs dat niet meer lukte. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een luxe maaltijdbox van bijna €200 voor je huisdier. In Engeland kun je hem bestellen. En ook hier in Nederland krijgen steeds meer katten en honden een luxe alternatief voor brokjes. Hun nieuwe voer wordt volgens dezelfde richtlijnen gemaakt als eten voor mensen. Marie-José Enders, u bent emeritus hoogleraar antrozoologie, gespecialiseerd in de relaties tussen mensen en dieren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar komt deze ontwikkeling vandaan? Nou, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat huisdieren steeds meer de rol krijgen van gezinslid. En wij vinden het allemaal lekker om gevarieerd te eten. En klaarblijkelijk vinden de baasjes dat de honden en de katten dat dan ook maar moeten doen. Dus wij denken, het is leuk om elke dag iets anders te doen en we willen onze huisdieren lekker verwennen en dan schotelen we ze bijzonder eten voor. Ja, inderdaad. Ja. En wat zit er dan in? Zo... Ja, wat is dat voor eten? Dat is gewoon gekookt eten met groenten en vlees, of vlees en vis en groenten en andere dingen erin. Ik weet het ook niet precies wat erin zit, maar als ik er zo naar kijk, en ik moet u eerlijk zeggen dat mijn hond ook af en toe zo'n luxe maaltijd voorgeschoteld krijgt, dan laat hij zo'n brokjes met plezier staan om aan te vallen op die bak met voer die zo lekker ruikt en die eruit ziet alsof hij eten van tafel krijgt. Ja. En waarom geeft u uw hond zo'n maaltijd? Nou, mijn hond is een slechte eter. En dan denk ik, ja, dan probeer je van alles. En ik moet zeggen, de brokjes die ruiken soms niet of niet lekker. En blikken, ja, daar is hij dan ook wel weer wat doller op, maar ook niet altijd. En mijn hond die houdt er echt van om af en toe eens iets anders voor zijn neus te krijgen. Ja, en dieren proeven dus ook echt het verschil. Proeven en ruiken het verschil natuurlijk. Tussen de brokjes en zo'n maaltijd. Ja, natuurlijk. Ja, het is natuurlijk een luxe iets. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen, jeetje, moet dat nou? Maar tegenwoordig zijn huisdieren zo'n sterke, hoe moet ik het zeggen? Mensen hebben daar zoveel gevoel voor. En onze maatschappij wordt zo individualistisch dat we heel vaak alleen maar een huisdier als huisgenoot hebben. En dan kan ik me echt goed voorstellen dat je dus daar dergelijke uitgaven voor doet, als je je dat kunt permitteren. Ja. En denk dan ook maar eens even aan de dierenartskosten die mensen zich veroorloven wanneer een dier dus een kanker heeft, en gaat men ook heel vaak heel erg ver. Ja, u zegt, u noemt dus het eten en de dierenartsen. Wat voor andere uitspattingen, ik wil de dierenarts geen uitspatting noemen, maar iets wat veel geld kost. Maar ziet u bijzondere dingen als het gaat om baasjes die hun huisdier verwennen? Ja, ik vind het bijvoorbeeld niet horen dat mensen hun dieren aankleden als kinderen met jasjes en petjes en hoedjes en laarsjes enzovoort. Het zijn dieren en je moet ze natuurlijk ook het gunnen om een dier te zijn en te blijven en ook gewoon diergedrag te laten zien. Dus het is natuurlijk onzin om daar kleine mensjes van te maken. Ja. Maar ook zo'n iets wat ook heel erg gewoon is tegenwoordig, is dus om dieren bijvoorbeeld te laten cremeren. En dat zijn toch allemaal kostbare uitgaven voor mensen die laten zien hoezeer zij het dier als een deel van het gezin beschouwen. Ja. U zegt net wat al heel gewoon is tegenwoordig. U bent iemand die al tientallen jaren de relaties tussen mensen en hun huisdieren onderzoekt. Zijn die relaties veranderd in de loop der tijd? Ik denk dat de maatschappij steeds individualistischer wordt en dat dieren dus een steeds een grotere rol spelen in ons leven. En dat kun je echt wel zien dat aan het veranderen is. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens. Mensen worden ouder, dus ze verliezen hun partner, dus wonen alleen of zijn alleen. En dan is heel vaak een huisdier het enige gezelschap wat ze hebben. En zo'n huisdier die vult allerlei behoeftes in. En ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn voor die mensen. Mm-hmm. En voor die dieren, als ze dan zo verwend worden, is het natuurlijk ook niet onplezierig. Ja. Wil uw hond nog wel af en toe gewoon brokjes eten? Af en toe wel, ja. Ja, maar dan moet er echt niks anders staan. Nee, dat begrijp ik nu. Ja. Hartelijk dank, Marie-José Enders, emeritus hoogleraar antrozoologie. Zometeen, ook in Nederland maakt de dood van de Russische oppositieleider Navalny veel los. Veel geschokte reacties en na zessen begint een waken op de Dam in Amsterdam. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp. Nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Als je reist met Joser, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joser, reizen met oog voor de wereld. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor 5:30. Hier is Ismael de Bruin. In verschillende steden in Rusland zijn mensen de straat op gegaan na de dood van Alexei Navalny. Ze legden bloemen bij monumenten voor de slachtoffers van de Sovjet-terreur. Op de nationale tv-zenders in Rusland is de dood van Navalny in een kort bericht genoemd. Hij zou in de strafgevangenis zijn overleden tijdens het luchten. Artsen zouden tevergeefs hebben geprobeerd om hem te reanimeren. De vrouw van Navalny, Julia, weet nog niet of ze het nieuws over de dood van haar man moet geloven. Op de veiligheidsconferentie in München zei ze dat ze Poetin verantwoordelijk houdt als het bericht klopt. Minister van Staat Herman Cenk Willink heeft uitgebreid met informateur Putters gesproken. Hij deed dat met buitengewoon veel plezier, zei hij na afloop. Cenk Willink, die zelf 5 keer informateur is geweest, heeft geen oordeel over de gang van zaken tot nu toe en heeft die vooral als geïnteresseerde burger gevolgd. Op de WK zwemmen in Doha is Marit Steenbergen wereldkampioen geworden op de 100 meter vrije slag. Ze zwom in een tijd van 52-56 naar het goud. Het is het eerste Nederlandse individuele WK-goud sinds 2013. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Nou, de files worden langzaam maar zeker weer wat korter. De meeste vertraging is er nog rond Rotterdam onder meer. Op de A20 bijvoorbeeld, Gouda Hoek van Holland, heb je in beide richtingen een half uur oponthoud. Het staat vast voor knooppunt Terbrechtseplein. Richting Hoek van Holland zijn daar ook 2 rijstroken dicht, want er is een ongeluk gebeurd. Verder heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar ben je een uur langer onderweg. Het is ook druk op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen de knooppunten Everdingen en Gorkum heb je ruim een half uur oponthoud. Stond een pechgeval, de weg is daar wel weer vrij. En vakantie- en recreatieverkeer veroorzaakt ook extra vertraging, bijvoorbeeld bij Arnhem op de A12. Richting de Duitse grens is de vertraging een half uur. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 25 minuten oponthoud tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weer. Marco, bijna weekend, hè? Wat voor weekend wordt het? Ja, bijna weekend. Nou, het ziet er helemaal niet onaardig uit voor de zaterdag in elk geval. Laten we daar dan mee beginnen. Nee, laten we met nu beginnen. De regen is grotendeels weggetrokken, het klaart wat op. Kan zo meteen in de loop van de avond nog wel een bui overtrekken. En in de loop van de nacht is het ook niet helemaal uitgesloten. Dieper land inwaarts, 6 graden de minimumtemperatuur. En dan morgen die dag. Ja, knoop er maar in een zakdoek omheen, want het is de mooiste dag van het weekend. Mm-hmm. De zon schijnt regelmatig, vooral in het noorden, westen en midden. In het oosten en zuidoosten zou bewolking hardnekkig kunnen zijn. Ik verwacht eigenlijk geen neerslag. Er staat ook heel weinig wind. Dat is prettig. 2 tot 3 bevoor slechts uit het westen. En de temperaturen hoog voor de tijd van het jaar. 11 tot 13 graden. Alleen op de Wadden blijft het kwik iets achter. Maar zondag minder dus. Ja, inderdaad. Zondag minder. Want dan gaat er een gebied met dikke bewolking en regen overtrekken. Dat gaat vrij langzaam. Dus een groot deel van de daglichtperiode hebben we met dat druilerige weertype te maken. 10 of 11 graden maximaal. Nou, de maandag is dan iets minder nat. Dinsdag misschien droog. Maar die dagen doen we dan wel ook samen met veel bewolking. En een temperatuur van rond de 10 graden. Marco, er zijn natuurlijk ook veel mensen die vannacht of morgenochtend richting de wintersport gaan rijden. Wat kunnen zij verwachten? Nou, op zich hebben ze qua reisweer geen onaardig weer. Morgen in de loop van de dag in het zuiden van Duitsland kan wel een regengebiedje liggen. Dat is niet een hele brede zone. Maar het kan zijn dat je wat neerslag tegenkomt. Dat is voor druk verkeer natuurlijk altijd lastig. Daar weten wij alles van in Nederland. De sneeuwgrens, als je de Alpen ingaat, ligt hoog rond de 1500 meter. Zal wel iets dalen in de loop van de weekend, maar dan neemt de neerslagkans ook weer af. Dus heel veel neerslag niet, onderweg ook niet. En de wintersportweek, ja, houdt toch vooral rekening met zacht weer. Dus de lage pistes zullen niet al te best zijn. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken reageerde eerder vanmiddag op het overlijden van Navalny. For more than a decade, Russian government, Putin, have persecuted, poisoned, and imprisoned Alexei Navalny. And now, reports of his death. Russia's responsible for this. We'll be talking to many other countries concerned. 10 jaar lang hebben Poetin en de Russische overheid Navalny vervolgd, vergiftigd en opgesloten. En nu de berichten over zijn dood. Rusland is verantwoordelijk, zegt hij. Demissionair premier Rutte wil vooral doorgaan met sancties tegen de Russische regering. Maar erkent ook dat de EU eigenlijk geen middelen had om Navalny's vrijlating af te dwingen. We kunnen niets anders doen dan maximaal druk zetten op Rusland. Dat doen we natuurlijk ook naar aanleiding van de totaal te verdedigen inval in Oekraïne. Wordt er natuurlijk massief gewerkt wereldwijd. En zeker ook als Westen aan sancties tegen Rusland. Het raken van de Russische industrie, het raken van het Russische geldsysteem. En daar gaan we natuurlijk mee door. Maar we hebben niet de middelen om bijvoorbeeld deze bijzondere man, Navalny, daar vrij te krijgen. Die hadden we niet. Hier in Nederland is geschokt gereageerd op de dood van Navalny. Ook door de organisatie Free Russia NL, die opkomt voor Russen in Nederland. Verslaggever Bo Heimessen sprak een van de oprichters, Christina Petrasova. We lopen door Amsterdam, hier woon jij. Waar was je net toen je het nieuws kreeg? Ik zat achter mijn computer, want ik was wat werk aan het doen. En toen kreeg ik een bericht van collega's uit Litouwen. En wat denk jij dan? Denk je dan meteen, dit is zo, of twijfel je dan nog? Eerst, want dat kan niet. Je denkt eerst dat het een prank is. Dat het niet waar is. Dat het niet waar is. Maar steeds meer dan gaan. Maar op een gegeven moment steeds meer komt er wel het besef dat het wel waar is. Omdat steeds meer Russische officiële instanties dit gaan bevestigen. Ja. En dan? Wat dacht je? Ja, dat is gewoon een bom die inslaat. Ze hebben hem vermoord. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Vermoord? Ja. Vermoord. Vooral door de omstandigheden waarin Navalny moest verblijven. En eigenlijk het ontzeggen van hulp en medische hulp, goed eten. Dat hebben ze hebben hem niet behandeld voor dingen. Want hij had klachten, medische klachten. Ze hebben hem gewoon laten doodgaan, wat eigenlijk moord is. Vreesde jij iedere dag dat je dit bericht zou krijgen? Ik was bang voor dit bericht. Misschien niet elke dag, omdat je dan toch gewoon veel dingen te doen hebt of zo. Met die verkiezingen die aankomen. Maar er was altijd wel een angst dat zoiets zou komen. Maar het is nog steeds. Maar je wilt gewoon niet geloven. Gewoon. Dat is zo ongelooflijk is dat. En wat betekent dat dan nu voor Rusland? Dat Rusland de bekendste, grootste, machtigste oppositiepoliticus kwijt is. Iemand die al meer dan 15 jaar tegen het regime vecht. In die meer dan 15 jaar is hij gewoon alleen maar groter, sterker en bekender geworden. Ik denk dat iedereen wel weet dat Navalny onschuldig in de gevangenis zat. En dat hij in de gevangenis zat alleen maar omdat hij de vijand nummer 1 van Poetin is. En zijn belangrijkste rivaal. Nu was Navalny iemand die tienduizenden mensen op de been kreeg. Ja. Grote manifestaties. Wat betekent zijn dood nu? Wat gaat er gebeuren in Rusland? Je hebt contact met mensen daar. Ja, ik hoop dat ze de straat op durven. Ik hoop dat ze de straat op durven. En ik weet dat mensen super bang zijn. Omdat er in de afgelopen jaren en afgelopen 2 jaar is de repressie zo heftig en zo groot en zo meedogenloos. Maak je daar zorgen over? Ja. Omdat als mensen in Rusland niet zullen reageren, dan zal het voor de autoriteiten weer een teken zijn van we kunnen alles maken. Maar het is belangrijk om hier, wel, waar mensen wel kunnen mogen reageren en niet bang hoeven te zijn voor een reactie, dat ze wel de straat op gaan. Zoals bijvoorbeeld vanavond gaan we verzamelen we om 6 uur 's avonds, 18 uur op de Dam in Amsterdam. Ja. En dan hopen we eigenlijk te laten zien dat er wel reactie is. Ja, en zometeen na 6 uur praten we ook nog even met onze verslaggever Harro Brouwer. Die is daar op de Dam. Het Russische leger maakt zich klaar om de laatste Oekraïense militairen te verjagen uit Avdiivka. Die stad in het oosten van het land staat op het punt om te vallen na een jarenlange strijd en heel veel doden, vooral aan Russische kant. Het Oekraïense leger heeft zijn militairen nu grotendeels teruggetrokken. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom willen de Russen zo graag Avdiivka veroveren? Vooral omdat het een symbolische betekenis heeft. Het is een van de steden die de afgelopen 10 jaar eigenlijk nooit veroverd is geweest door de separatisten in 2014, of eigenlijk de Russen. Dus wordt eigenlijk een symbool gezien als het verzet van het Oekraïnse leger en het Oekraïnse volk tegen de Russen. En daarom zou het Poetin goed uitkomen dat hij die stad kan veroveren voor de verkiezingen. Symbolisch, maar is het ook strategisch van belang? Het is niet zo dat het front dan instort, maar het was een soort pukkel in de lijnen van de Russen. En die wilden ze graag weg hebben, want vanuit die pukkel, het is vrij hoge grond. Kun je bijvoorbeeld kijken naar de stad Donetsk. En die is een belangrijke stad. Dus van tactisch militaire waarde is hij wel. Ook omdat er veel spoorlijnen samenkomen. Die overigens niet meer worden gebruikt natuurlijk sinds die stad onder vuur ligt. Maar het is niet zo dat het front nou ineens stort als Avdiivka valt. Zo is het niet. Nee, maar het zit eigenlijk precies tussen andere veroverde gebieden in. Ja, zo kun je het zien. Deze frontlinie is wel eens omschreven als een gehaktmolen, omdat er zoveel Russen zijn omgekomen. Waarom is het zo moeilijk om Avdiivka te veroveren? Omdat het eigenlijk al 10 jaar voor de verdediging is voorbereid. Het is heel sterk terrein en Oekraïne heeft eigenlijk elke dag, elke week daar loopgraven en mijnenvelden aangelegd, al 10 jaar lang. Dus Russen hebben eigenlijk geprobeerd afgelopen jaar, zeg maar, vanaf de basis die pukkel, zeg maar, in te knijpen. Dat lukte niet. En nu zijn ze eigenlijk vanaf de voorkant daar naar binnen gegaan met ontzettend veel mensen, ontzettend veel geweld, veel granaten, veel artillerie. En eigenlijk gaan ze als een vuurwals door die stad heen. Ja, dan kom je op het punt dat je moet zeggen, moet ik mijn eigen mensen nu nog opofferen voor dit? Of kan ik beter stukje bij stukje trein prijsgeven? En Oekraïne moet gewoon zuinig zijn op zijn mensen, zuinig zijn op zijn materieel. Dus je gaat daar de oorlog niet winnen, maar je kunt hem wel verliezen. Dan kun je beter weggaan daar. U zegt, de Russen gingen als een vuurwals door die stad. Hoe zag dat er concreet uit? Hoe zijn ze er dan toch in geslaagd Oekraïne terug te dringen? Nou, eigenlijk staat er niets meer. Alles is stuk. Alle gebouwen liggen in puin. We kennen een beetje al de beden uit de Gaza-strook. Dat moet je hier ook zien. Alles ligt in puin. Mensen worden naar voren gedwongen om weg te gaan. Telefoon op de achtergrond. Ja, nou, die is nu ook weg. Ja. En eigenlijk zie je dat alles in puin ligt. En dat is een maanlandschap wat we zien. Een beetje te vergelijken, misschien de mensen nog wel weten van de oorlog in Verdun in 1916 of ergens anders. Er is gewoon niks meer. Er leeft niks meer. Alleen wat mensen nog in kelder schuilen. En dat is het dan. Ja, moet je daarvoor vechten? En het antwoord is, het verstandige antwoord zou weer zijn, je kunt beter deze slag laten lopen. Want als je nog heel lang moet vechten tegen de Russen, en zo ziet het er wel naar uit, dan moet je heel zuinig zijn op wat je hebt. Ja. Oekraïne klaagt al een tijdje dat ze een ding niet hebben, of in ieder geval tekort hebben, hè, munitie en wapens. Komt de terugtrekking uit Avdiivka ook daardoor, door dat tekort, of door een gebrek aan hulp vanuit het Westen? Ja, voor een deel wel. Maar aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Dat wat je hebt, die schaarse voorraden, die moet je niet inzetten in een doel wat je eigenlijk toch niet gaat winnen. Dus de functie van Avdiivka voor Oekraïne is vooral geweest enorme verliezen opleggen aan de Russen. En dan praat je over bijna 1000 gesneuvelden per dag in november alleen al. Dat is niet voor te stellen. Dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, die aantallen. En daarmee proberen ze eigenlijk de Russen langs de hele frontlijn oorlogsmoed te maken en uit te putten. Maar aan de andere kant, voor Poetin geldt een mensleven niet zo zwaar. Dat zien we vandaag ook weer in het nieuws. En dan ga je massa inzetten om alsnog zo'n stad te kunnen veroveren voor de verkiezingen. Want zijn eigen doel, dat veroveren van Avdiivka, gaat boven het belang van zijn soldaten. Dat weten we nu al. Ja. Nu trekken de Oekraïense militairen zich dus terug uit die stad. Wat kan Oekraïne de komende tijd doen om een grotere opmars van de Russen te stoppen? Nou, wat ze eigenlijk al gedaan hebben, is daarachter weer nieuwe verdedigingslinies gemaakt en nieuwe mijnenvelden aangelegd en nieuwe bunkers aangelegd. Dus het is geen doorbraak van de Russen. Het is gewoon een stuk terreinwinst tegen een hele hoge prijs. En die beelden kennen we wel van de Eerste Wereldoorlog, dat je met heel veel mensen, heel veel verliezen, iets kunt winnen. Maar een doorbraak is het voor de Russen niet. En dat laat maar zien dat deze oorlog echt een uitputtingsoorlog aan het worden is. Hartelijk dank, Mart de Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. Bianca Damink, waar staat het vast? Er staan een paar lange files in het westen van het land. De meeste vertraging heb je op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein is het oponthoud ruim een uur. En op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, heb je een half uur tijdverlies voor knooppunt Terbrechtseplein. Er is een ongeluk gebeurd en er is nog één rijstrook dicht. Het sportnieuws, en we hebben het net al gehoord. Zwemster Marit Steenbergen is wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. Zij behaalde de gouden medaille met een nieuw Nederlands record. Nog maar net uit het water kon ze dat nauwelijks bevatten. Ja, yeah, it's crazy. I'm so happy to be racing. To some 52-2, I mean, I did not expect that. You know what, it works, because you were world champion. Congratulations, ladies and gentlemen. You're new world champion, Marit Steenbergen. De Telegraaf brengt meer details naar buiten over het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing. De krant heeft de berichten ingezien die Horner gestuurd heeft naar een vrouwelijke collega. En daaruit blijkt dat Horner geregeld en over een aanzienlijke periode seksueel getinte berichten heeft gestuurd naar de werknemster. En ook zou hij haar £650.000 hebben geboden om de zaak stil te houden. De Belgische wielrenner Maxime van Gils is winnaar geworden van de kortste etappekoers ooit. Hij was vanmiddag in het zuiden van Spanje de snelste in de tijdrit van de Ruta del Sol. Een daverende sensatie hoor, in Zuid-Spanje met van Gils. Wist al een keer een rittenkoers te winnen. Die duurde wel wat langer, toen 5 dagen. Het is niet de dag voor Kampenaerts, maar wel de dag voor zijn jonge ploeggenoot Maxime van Gils. En daarmee is Van Gils meteen de winnaar van het eindklassement. Want alle 4 de andere etappes werden afgelast omdat er te weinig politie ingezet kon worden vanwege protesterende boeren. De tijdrit werd om diezelfde reden aanzienlijk ingekort. Die was minder dan 5 kilometer. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlands-Palestijnse fotograaf Sakir Kader heeft zijn zilveren camera van 2023 gewonnen. Dat is de belangrijkste prijs voor fotojournalistiek in Nederland. Hij won de 75e editie van de Zilveren Camera met een fotoserie over het leven in de armoedige stad Jenin, een Palestijns vluchtelingenkamp op de Westbank. Een verslag van Mark Robin Visser. Zakir Kader, dus de winnaar van de Zilveren Camera. Het werd bekendgemaakt door de juryvoorzitter Natalia Torette. En de winnaar zat helemaal achter in de zaal. Maar aan de reactie van het publiek te horen is zij het er wel mee eens dat Zakir Kader die hoge fotoprijs wint. Kader krijgt de Zilveren Camera voor een serie die hij heeft gemaakt voor de Volkskrant. Vroeger was het gebruikelijker dat 1 foto zo'n prijs kreeg, maar de laatste 10 jaar zijn het vaak series. En aan de juryvoorzitter de vraag hoe dat eigenlijk komt. Ik denk wel dat het komt omdat fotografen, mede doordat je natuurlijk nu online meer ruimte hebt voor fotografie. Dat fotografen ook breder zijn gaan fotograferen. Vroeger in de krant kon je max 3 beelden kwijt bij een verhaal. Dan had je al mazzel. En ik denk ook dat media wat meer zijn gaan richten op achtergrondverhalen en onderzoekende journalistiek. En dat fotografen daardoor ook thema's langer en breder behandelen. Dus dat vluchtige nieuws wordt wat minder gepubliceerd. Ja, die eerste foto 75 jaar geleden was van een vrachtwagen waar aardappels van afvallen. Klein nieuws. Is het ook groter nieuws geworden in die foto's door de jaren heen? Nou ja, de definitie van de zilveren camera is inmiddels dat het jaar zowel journalistiek als visueel moet vertegenwoordigen. En daar valt een aardappelkar, denk ik, niet meer zo goed tussen. Het zou nu niet meer gewonnen hebben. Dat denk ik niet. Terug naar de winnaar van de 75e zilveren camera. Hoe is de jury bij hem uitgekomen? We zijn uiteindelijk na een lange jurydag houden we altijd een aantal over. Wat de jury over het werk zei, is dat ze vonden dat je ziet dat deze fotograaf echt betrokken is. Hakir Kader met zijn onderwerp. Hij volgt het conflict op de Westbank al meerdere jaren. Dat zie je doordat hij ook met verschillende invalshoeken het onderwerp laat zien. Dus je ziet dat hij bijvoorbeeld slachtoffers laat zien. Een jongen die verbrand is. Een jongen die door een drone een deel van zijn schedel mist. Maar ook dagelijks leven waar mensen constant onder angst leven en alert zijn. En je ziet daar wel bij dat hij dat al langer doet en dat hij dichtbij komt en dat mensen hem ook vertrouwen en toelaten. Al dus de juryvoorzitter. En ja, hoe denkt de winnaar daar zelf eigenlijk over? Over dat mensen hem vertrouwen en toelaten als hij zijn werk doet? Ik kom bij mensen die mij vertrouwen in hun meest intieme situaties. Of het nou afscheid is van een dode zoon of bij hun gezin thuis. Maar dat komt denk ik ook omdat ik een van hen ben. Ik ben Palestijns en ik spreek de taal. En ik kom heel vaak in Palestina. Maar mensen vinden mijn werk zelf ook bijzonder. Ik ben iemand die tussen twee culturen is opgegroeid. Geboren in het Westen, opgegroeid met de Midden-Oosterse cultuur. En dat vinden mensen altijd bijzonder. Het feit dat ik dit werk kan maken komt ook omdat ik daar dan kom en weer weg kan gaan om na te denken. Want ik kan soms in- en uitzoomen. Ik zit niet continu in het momentum, waardoor ik veel dingen zie die voor veel mensen daar al normaal zijn geworden. Vertelt u eens over die serie waarmee u nou de Zilveren Camera gewonnen heeft. Waarom heeft u die serie gemaakt? Ik wilde laten zien hoe het leven in Palestina is, was, nog steeds ook is natuurlijk. Ik wilde eigenlijk een film maken en laten zien van het leven op de Westbank. Het escaleert, we krijgen een oorlog. Maar voor degene die dat heeft afgewezen, die zei toen van, maar wat is er nieuw? Ik bedoel, het gebeurt daar al zo lang. Toen dacht ik, oké, ik ga wel fotograferen. En nu die zilveren camera. Ja, bijzonder. Ja? Zeker. Het is altijd mooi om een erkenning te krijgen voor je werk. Ik bedoel, als je kijkt naar degene die de zilveren camera hebben gewonnen, volgens mij ben ik de eerste man met een Arabische naam. Ja, ik vind het bijzonder. En bijzonder ook. Gewoon dat ik de erkenning krijg voor de kwaliteit van mijn werk. Want dat is waar ik altijd naar streef. Bijzonder en intiem werk maken. De foto's van Sakir kunt u vinden op nos.nl. Gaan we weer naar de WK zwemmen. 200 meter schoolslag met Tess Schouten. Amanda Saroglu. Ja, ik vraag me af of het nog mooier kan dan wat we eerder op de dag gezien hebben. Het goud voor Marit Steenberg, pas de vijfde Nederlandse zwemster in de geschiedenis. Hè, die wereldkampioen werd. Illustere voorgangers had ze Inge de Bruin. Ranomi, Kromowi, Jojo, Annemarie, Verstappen, Inge Dekker en nu dus Marit Steenbergen. Natuurlijk hebben we eerder dit zwemtoernooi, maar dan in het open water ook nog een andere wereldkampioen gehad. Sharon van Rauwendaal was haar tweede wereldtitel. En zo wordt het al met acht toch een schitterend toernooi voor de Nederlandse zwemploeg. Die ook al een gouden medaille pakt op de estafette 4x100 vrij. Nu Tess Schouten, ze wordt bijna voorgesteld op de 200 meter schoolslag. Ook zij maakt serieus kans op goud, want ze is de snelste na de halve finale van gisteren, net als Steenbergen. Zon zijn Nederlands record en een persoonlijk record is automatisch ook 2:21.50. Gaat zij het opnemen zo dadelijk, met name tegen de Amerikaanse Kate Douglas, die al een wereldtitel op zak heeft op de 200 meter wisselslag. Schouten wordt nu als laatste gepresenteerd richting de fans in Doha. Zijn er niet heel veel, het zijn niet volgepakte tribunes, maar goed, dat zijn we bekend van sportevenementen in Qatar. Ze organiseren heel veel en van alles, maar de publieke belangstelling laat nog wel eens te wensen over. Nog even voor we beginnen met de race van Schouten. Twee andere Nederlandse mannen hebben we ook in actie gezien in de halve finales. Kenzo Simons, heel knap, in een persoonlijk record heeft hij zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag van morgenavond. En ook Niels Kostanje plaatste zich voor die finale, maar dan op de vlinderslag, de 100 meter vlinderslag. Hij gaat als zevende naar de finale en mag dus in die eindstrijd morgen gaan racen. Maar nu alle aandacht voor Tess Schouten. Wat kan zij? En kan ze misschien, en dat is toch de hoop, in de voetsporen treden van Marit Steenbergen om de tweede vrouw vanavond te worden uit Nederland die een gouden medaille pakt op dit wereldkampioenschap. 24 jaar Schouten heeft al zilver op zak op dit toernooi. Dat was op de 100 meter. Heel knap. Dat was niet haar beste afstand. Is ze toch meer een vrouw van die 200 meter. Dit is haar beste onderdeel. Dit is ook het onderdeel waar ze vorig jaar toch eigenlijk haar grote doorbraak beleefde door op de wereldkampioenschappen toen in Fukuoka in Japan derde te worden. Haar eerste grote individuele medaille. Schouten is van het blok en we zijn dus begonnen met deze race over 200 meter op de schoolslag. Vorig jaar dus brons. Zilver toen voor Douglas, die nu vlak onder Schouten zwemt in baan 5. En de wereldkampioen van vorig jaar, Tatjana Schoenmaker uit Zuid-Afrika is er nu niet bij. En dat opent dan ook weer mogelijkheden voor Schouten om misschien wel richting die wereldtitel te gaan. Maar Douglas, haar voornaamste concurrent, is al veel sneller geweest in het verleden. Dus als Douglas haar niveau haalt, zou je zeggen, is het bijna kansloos voor Schouten om goud te pakken. Want het persoonlijke record van Douglas ligt 2 seconden. En dat is echt een flinke hap onder het persoonlijke record van Schouten. Maar Schouten vertrekt erg goed en heeft een enorme voorsprong na 100 meter. Dat is een sterk begin van Schouten, die dus vaak ook wel wat over heeft op die laatste 100 meter. Vraag is hoe zij haar race nu heeft ingedeeld. Want ze zwemt nu zo ongeveer op, op het schema van het wereldrecord. Dat is wel heel snel. Dat staat op 2:17:55. Is gezwommen door de Russische Chikunova in Kazan een paar jaar geleden. Daar gaat Schouten misschien iets te hard van stapel. Maar we gaan zien hoe ze die race heeft ingedeeld. En of ze inderdaad dit hoge tempo kan volhouden. Ze heeft een meter ongeveer voorsprong op de Amerikaanse Douglas. De enige die nog een beetje maar in de buurt kan komen. Want de rest is weg. De rest ligt op 3, 4, 5 meter achterstand. Dus als ze niet instort, komt hier sowieso een medaille aan voor Tess Schouten. Maar het is voorlopig indrukwekkend hoor. Wat ze laat zien, want ze zwemt gewoon weg. Ze zwemt weg bij de rest en keert nu voor de laatste keer. Voor die laatste 50 meter ligt nog steeds maar 0,3 van een seconde boven het schema wereldrecord. Tess Schouten, waar ben je mee bezig? Wat ga je doen in deze race? Komt hier de tweede zwemkampioen uit Nederland op één dag? Zoveel hebben we er toch niet gehad in het verleden. Maar nu misschien wel 2 keer binnen een uur. Schouten nog altijd ziet Douglas wel iets dichterbij komen. Maar het verschil blijft zo'n 1,5 meter tot 2 meter. Het wordt een strijd tussen Tess Schouten en Kate Douglas. Maar Douglas komt niet in de buurt. Douglas komt niet in de buurt. En Schouten gaat op weg naar de finish. Op weg naar dat aantikken. Op weg naar een gouden medaille. Tess Schouten gaat het doen. Tess Schouten is wereldkampioen op de 200 meter schoolslag in een tijd van 2:19:81. En daarmee is ze 2 seconden sneller dan ze ooit geweest is. En je ziet aan haar gezicht ook dat ze het niet kan geloven. Gisteren persoonlijk record. En vandaag haalt ze er 2 seconden vanaf. En haar coach Mark Faber met de handen voor zijn ogen denkt ook, wat is dit? Kon ze dit? Ze kon dit dus. 2:19:81, een dik Nederlands record voor Tess Schouten. Die met deze race ook maar zichzelf even kandideert als de voornaamste kanshebber straks op Olympisch goud. Sensationeel zeg. Steenberg in een Nederlands record. Schouten nu ook in een Nederlands record. En Tess Schouten is wereldkampioen. 200 meter schoolslag. Wat een zwemdag. Arman Afsaroglu, dank je wel. En dan, lang werd er gezocht naar een van de bijzonderste muziekinstrumenten ter wereld. De 5 voor 6. I had 2, but one got stolen. And we still don't know where it is. Een van de grootste mysteries uit de muziekwereld is vandaag opgelost. Paul McCartney heeft zijn allereerste basgitaar weer terug. Bass, Mel, Hofner Bass, my little baby. Ruim 50 jaar geleden werd die bas van het merk Hofner gestolen uit een tourbus. En na een lange zoekactie is de Beatles-zanger weer herenigd met het instrument. Maar wat maakt deze basgitaar nou zo bijzonder? Het is echt de Holy Grail in Basland. Een bas met onschatbare waarde in de moderne popcultuur. Dit is Chris Dekker. Hij is hoofdredacteur van Bas Magazine De Bassist en dook de afgelopen maanden in het verhaal van de gestolen bas. Toen Stu Sutcliffe de Beatles verliet en Paul McCartney de bassist werd, kocht hij zijn eerste bas in Hamburg. Dat is deze bas. Een linkshandige Hofner 500-1. En met die allereerste basgitaar werden grote hits geschreven. Je hoort deze bas op de eerste albums van de Beatles. Please Please Me en With the Beatles. Je hoort ze op de eerste single Love Me Do. All My Loving. Twist and Shout. Toen zijn bas verdween, stapte McCartney over op een ander model van datzelfde merk, Hofner. En dat gebruikt hij tot op de dag van vandaag. Van beide modellen kan je zeggen dat het technisch eigenlijk matige instrumenten zijn. Dat zegt basgitarist Bart van Poppel. Hij speelt in een coverband van de Beatles, de Analogues. Maar het geluid is fantastisch. Een natuurlijk onderdeel van de Beatles sound. Ja. Volgens Van Poppel was er eigenlijk maar één ding dat de Hofner-gitaar echt bijzonder maakt. Hofners uit de vroege jaren 60 zijn nu een fortuin waard en moeilijk te vinden. Maar als Paul er niet op had gespeeld, had je ze nu voor een prikkie kunnen kopen. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Bos was erbij. Journalist Martin Hendriksma ontrafelde het geheim van het familiebedrijf Bos. Mollen, ratten en meer is een Groningse campagne over de mooie kant van rotbeesten. Ze hebben het gewicht van een appel, maar ze kunnen 3 kilo zand wegduwen. Spullen brengen is een nieuw boek waarin Jelle Brand Korstius schrijft over zijn reis naar Oekraïne. En over mijn afscheid van mijn oude liefde Rusland. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over opnieuw beginnen. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Rond deze tijd begint een waken voor de overleden Russische oppositieleider Navalny. En in München verzamelen zich diplomaten, militairen en politici voor de veiligheidsconferentie. Ze hebben veel te bespreken. Nu is het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De Verenigde Naties willen dat er een geloofwaardig onderzoek komt naar de dood van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Dat heeft het Mensenrechtenbureau van de VN gezegd. Een woordvoerder zegt dat de staat verantwoordelijk is als er iemand in hechtenis sterft. Ze pleit voor een grondig en transparant onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan. Het Russische onderzoekscomité zegt dat er inmiddels een onderzoek is gestart naar de dood van Navalny. In verschillende steden in Rusland zijn mensen de straat opgegaan na het overlijden van Navalny. Er worden bloemen gelegd bij monumenten voor de slachtoffers van de Sovjet-terreur. Op de nationale tv-zenders is de dood van Navalny genoemd. Het nieuws werd vanochtend bekend, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De gevangenisautoriteiten die zeggen dat hij tijdens het luchten inderdaad onwel werd. En vervolgens het bewustzijn verloor. En naar verluid zou de arts nog 1,5 uur geprobeerd hebben daarna om hem nog weer bij zijn positieve te krijgen. Maar dat mocht niet baten. Toen is hij naar verluid overleden. Maar dat is nogmaals, dat zijn de officiële berichten van de gevangenisautoriteiten. Er is ook nog geen bevestiging van bijvoorbeeld de familie, de echtgenoten van Alexei Navalny, Julia, die zich in het buitenland bevindt op dit moment. Dus het is ook nog wachten van die kant op een officiële bevestiging. De vrouw van Navalny heeft gezegd dat ze president Poetin verantwoordelijk houdt voor het overlijden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt dat het maar de vraag is of het lukt om voor dinsdag het aantal asielzoekers in Ter Apel terug te brengen tot 2000, zoals de rechter heeft bepaald. Het zijn er nu nog zeker 200 te veel. En als dat zo blijft, moet het COA een dwangsom betalen van 15.000 euro per dag. Nederland mag van de EU de subsidieregeling voor groene boeren verruimen. Veel meer boeren dan verwacht hebben zich voor de regeling aangemeld. Daardoor was het geld, 152 miljoen euro, snel op. Minister Adema van Landbouw mag dat aanvullen met 50 miljoen euro. En dat bedrag was voor stikstofbeleid gereserveerd. Real Madrid-icoon Luka Modric vertrekt zeer waarschijnlijk aan het einde van dit seizoen. Volgens meerdere Spaanse media is Real niet van plan om het contract van de 38-jarige Kroaat te verlengen. FNV-leden bij de NS zijn ontevreden over het CAO-akkoord dat begin januari werd bereikt. De bond wil daarom opnieuw onderhandelen. Een aantal FNV-leden is niet te spreken over de loonsverhoging van 6,6%. Die is volgens hen veel te weinig om de torenhoge inflatie te compenseren. Krap 51% van de FNV-leden stemden voor het CAO-akkoord. De leden van het vakbond VVMC stemden eerder al tegen het akkoord. En ook die bond wil opnieuw onderhandelen. Op de WK Zwemmen in Doha hebben Tess Schouten en Marit Steenbergen goud gewonnen. Steenbergen was de snelste op de 100 meter vrije slag in een tijd van 56-52. Ik was heel ontspannen en ik had er vooral heel veel zin in. En ik wist dat ik vooral bij mezelf moest blijven en dat is heel goed gelukt. En dan zie je ook gewoon dat er echt iets heel moois uit kan komen. 52-2, ja, dat is wel echt bizar hard eigenlijk. Zwem hier gewoon een halve seconde PR in één dag. Ja. Dus dat is wel echt bizar. Schouten verraste daarna door met overmacht te winnen. Ze was de snelste op de 200 meter schoolslag. Nederland heeft nu 4 medailles gewonnen op dit WK. Net stond de 200 meter rugslag bij de heren op het programma met Kai van Westering. Hoe is het gegaan, Arman Afsaroglu? Hij heeft gezwommen en hij is geëindigd als laatste. Heeft heel veel gegeven op die eerste 150 meter. Toen lag hij er nog goed bij, zo rond de derde, vierde plek. Maar op de laatste van de vier banen, de laatste 50 meter, stortte hij in, de 21-jarige Kai van Westering, op zijn eerste grote zwemtoernooi. Eigenlijk iemand die we nog helemaal niet zo goed kennen in het Nederlandse zwemmen. Maar opeens was hij er. Mocht hij naar dit WK, heeft hij de finale gehaald. Heeft hij zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar wordt hij in die finale op de 200 meter rugslag. Dus achtste en laatste. Arman, dankjewel. Dan het weer. Geleidelijk op de meeste plaatsen droog. Ook vannacht overwegend droog met opklaringen en minima rond de 6 graden. Aan de kust is het wat zachter. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. Er staat weinig wind uit het westen. Het wordt dan een graad of 12. En zondag juist flink wat regen. Bianca, waar staan de files nog? Er staan er nog een paar in het westen van het land die veel vertraging opleveren. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein heb je 40 minuten tijdverlies. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is de vertraging 20 minuten. Het komt door een ongeluk tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. De weg is wel net weer vrijgegeven. En het is ook nog druk her en der door vakantieverkeer en recreatieverkeer. Op de A2 sta je in de file van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Vertraging is bijna een half uur. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Kaper geweest, piraat. Over de hele wereld werd er gehandeld in mensen. Met wat voor kleur dan ook. de grootste goudschat van de 20e eeuw. En het te mooi om waar te wezen. Jan Jansz, Piraat van de Wereld. Vanavond om 22:50 op NPO 2. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het. NPO Radio 1. NOS NTR. Wereldleiders, ministers en diplomaten verzamelen zich in München voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Alliances that have prevented wars, defended freedom and maintained stability from Europe to the Indo-Pacific. To put all of that at risk would be foolish. Dit zijn landen die oorlogen willen voorkomen en vrijheid willen verdedigen. En dat mag niet op het spel worden gezet, zegt de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst ga ik weer naar Amman, naar de WK zwemmen. Want daar gaat zo beginnen de 200 meter schoolslag met Casper Corbeau. En dat is, ja, en Arno Kamminga gaat, zijn er zelfs twee Nederlandse mannen op deze laatste finale. Dit is echt de laatste kans voor op nog iets moois op deze toch al historische zwemdag. Die het Nederlandse zwemmen echt nooit meer zal vergeten. Want het is volgens mij gewoon nooit voorgekomen dat er 2 keer goud was op 1 dag. Vrijdag 16 februari 2024 gebeurde dus wel 2 vrouwen, Marit Steenberg en Tess Goud, op een toernooi waar we veel over hebben gezegd dat het gedevalueerd is, omdat er veel zwemtoppers niet meedoen. Maar de reden dat we zo enthousiast zijn over deze gouden medailles is niet alleen dat ze wereldkampioen zijn geworden. Het zijn ook de tijden die ze zwemmen. Want als je die tijden eens goed gaat bekijken, ja, dan zijn dat waanzinnige tijden. Steenbergen zwemt een 100 meter vrije slag. Top 10 van snelste races ooit. Nou, daarmee ga je gewoon in Parijs, als je dat niveau haalt, serieuze kans maken op een medaille. Met deze tijd was zij in Tokio tweede geworden bijvoorbeeld. En voor Schouten geldt hetzelfde. Ook die, als ze die vorm weet vast te houden, kan daar in Parijs op weg naar iets heel moois. Nu de 200 meter schoolslag bij de mannen. Open veld eigenlijk wel. 2 Nederlanders dus. Casper Corbeau en Arno Kamminga. Maar de gehele top 3 van het WK van vorig jaar is er niet bij. Chinees Haiyang Qin werd toen wereldkampioen op beide schoolslagnummers. De 100 en 200 meter. Maar hij ontbreekt. En de Australiër Zach Stubblety-Cook, Olympisch kampioen van Tokio, ontbreekt. In Tokio pakte Kamminga zilver. Maar bij Kamminga heb je toch een beetje het gevoel dat hij aan het worstelen is. Want ook op de 100 meter, dat is meer zijn afstand, lukt het niet. Viel hij naast het podium. En de 200 meter is toch al niet zijn beste onderdeel. Hij heeft zich geplaatst voor die finale. Wel als 8e en laatste. Corbeau is iemand die we nog wel eens zouden kunnen gaan bekijken in deze finale. Want dat is iemand voor wie de 200 meter wat natuurlijker voelt. En Casper Corbeau zwemt vanuit baan 3. Kamminga vanuit baan 8. Favoriet in deze finale. Waar het dus open ligt, zijn er niet echt. Of het moeten de Amerikanen zijn. Jake Foster vanuit baan 4. En Nick Fink, verrassend de wereldkampioen op de 100 meter schoolslag eerder dit toernooi. Die komt vanuit baan 7. Zwemt vlak boven Arno Kamminga, die dus helemaal onderin zwemt vanuit baan 8. Nederlanders dus relatief in de buitenbanen. Corbeau in 3 en Kamminga 1-8. 2 keer goud, dat is de oogst op deze zwemdag in Doha. En dus een Nederlander die 8e werd in een finale. Dat gebeurde zo even met Kai van Westering op de 200 meter rugslag. Knap dat hij zich plaatste voor die finale, maar kon daarin geen rol van betekenis spelen. En werd dus uiteindelijk laatste. De eerste baan, Kamminga en Corbeau redelijk snel vertrokken. Corbeau ligt 2e, Kamminga 3e. Maar zoals zo vaak op die lange afstanden is het zaak om je race goed in te delen. Natuurlijk is dat lastig als je zo'n WK zwemt. Dan wil je hard weg, dan wil je alles geven. Dan wil je zo snel als je kan. Maar dat moet je juist niet doen op die 200 meter. Je moet juist meer nadenken over hoe je het aanpakt. Want vaak zie je als je te snel van start gaat dat je dat moet bekopen op die laatste baan. Er zijn uitzonderingen. Zoals Tess Schouten, die heel snel vertrok en het ook vol wist te houden. Maar hoe doen de Nederlandse mannen het nu? Ze liggen 1 en 2 halverwege. Dat ziet er goed uit. Corbeau in 1-0-1-9 leidt hij het veld. En Kamminga ligt daar vlak achter met 1-0-1-42. Ja, ze liggen zij aan zij vanuit baan 3 en vanuit baan 8. Caspar Corbeau en Arno Kamminga, het zijn niet de zwemmers waar het meest van verwacht werd op deze zwemdag. Maar voorlopig doen ze het toch wel heel goed. Kamminga heeft nog geen WK-medailles op deze afstand behaald. In het verleden wel eens WK-zilver. Corbeau nog nooit een medaille op een wereldkampioenschap weten te behalen. Maar hij ligt nog altijd goed. Hij ligt nog altijd eerst op die laatste baan. Kamminga op tweede positie. Wordt het zelfs een dubbelslag voor het Nederlandse zwemmen? Wordt het een 1-2? Corbeau is fantastisch bezig. Hij zwemt weg. Hij zwemt weg van Foster. Hij zwemt weg van Vink. Caspar Corbeau heeft 2 meter voorsprong. Kamminga ligt er ook nog altijd goed bij. Maar zakt nu wel wat weg richting derde, vierde plek. En nu wordt het moeilijk. Nu komen de zware meters voor Corbeau. Nu komt vanuit baan 5 de Chinees Dong aanzetten. Corbeau nog altijd eerste. Nu tweede. Het gaat om de finish. Het wordt zilver voor Caspar Corbeau. Die op de laatste meters zijn meerdere moet erkennen in Zhihao Dong. Maar hij pakt wel een prachtige zilveren medaille in 2-0-8-24. En dat is toch ook weer een welkome opsteek. Zeg voor het Nederlands zwemmen. Na 2 keer goud is er nu zilver voor Caspar Corbeau. Kamminga stort in op die laatste baan en wordt 7e. Maar Corbeau met een Amerikaanse moeder en een Nederlandse vader. Hij pakt de zilveren medaille op dit wereldkampioenschap. Wat een sensationele dag voor het Nederlandse zwemmen. Goud voor Steenbergen, goud voor Schouten. En nu zilver op de 200 meter schoolslag voor Caspar Corbeau. Gaan we naar de veiligheidsconferentie in München. Want de noodzaak om daar de koppen bij elkaar te steken lijkt groter dan ooit. De conferentie wordt overschaduwd door oorlogen, groeiend wantrouwen, dreigende taal. Er zijn dus genoeg onderwerpen om over te praten. Correspondent Charlotte Waiers, je bent onderweg naar die conferentie in München. Je hebt helaas wel wat vertraging. Dus zeg ik er even bij dat je in de trein zit. Charlotte, er zijn daar veel ministers, wereldleiders. Zijn er al reacties op de dood van Navalny? Ja, zeker. En ik denk dat de belangrijkste of de meest indrukwekkende reactie wel de vrouw, ja, de weduwe moeten we nu zeggen. Van Navalny is ook aanwezig. Die was eigenlijk daar voor een ander onderdeel op het programma. Heeft getwijfeld, zei ze, of ze naar huis zou gaan naar de kinderen, maar nam toch het podium. En zei, ja, als dit waar is, want we weten dat Poetin en zijn regering continu liegen, maar als het waar is, dan wil ik dat Poetin en iedereen omheen gestraft zal worden om wat hij gedaan heeft land met mijn familie en met mijn man. En dat, ja, dat het recht zal zegevieren. En ze roepte de internationale gemeenschap op om zich allemaal daarvoor in te zetten. En kreeg daarvoor ook een staande ovatie. En het nieuws is ook bij anderen hard ingeslagen. Die veiligheidsconferentie, Charlotte, die duurt tot zondag. Wat is dit eigenlijk voor conferentie? Ze hebben het zelf verklaarde doel om in ieder geval een bijdrage te leveren aan vreedzame oplossingen voor conflicten. En zo is het ook ontstaan 60 jaar geleden, eigenlijk op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, was dit bedoeld om militaire strategie te ontwikkelen tussen westerse bondgenoten. En later is dat veel breder geworden. En er komen inderdaad, zoals je al zei, veel belangrijke leiders. Dit jaar bijvoorbeeld de Oekraïense president Zelensky, de Amerikaanse vicepresident Harris, de Israëlische president Herzog, maar ook premier Steya van de Palestijnse Autoriteit en Rutte. Ja, en die komen bij elkaar om dus inderdaad op een informele manier dingen te bespreken. Een informele manier? Ja, wat moeten we ons voorstellen bij zulke informele bijeenkomsten? Nou, er zijn het is deels openbaar. Dus er zijn discussies op podia. Die kun je ook volgen via streams. Maar eigenlijk wat nog belangrijker is, is wat er achter de schermen gebeurt. Je moet je voorstellen, dit is echt een ouderwets hotel in het centrum van de stad. Vloerbedekking, kroonluchters, krappe gangen. En daar kun je makkelijk iemand tegen het lijf lopen. En ook moeilijk mensen ontwijken. Ja. Dus iedereen kan elkaar goed spreken. Er is ook een bar waar nog wat plooien glad gestreken kunnen worden met een drankje erbij. Het keerzijde is wel dat het voor journalisten steeds moeilijker wordt om daar toegang toe te krijgen. Die krijgen iemand met zich mee die ze naar binnen brengt en meteen weer naar buiten zet. Ja, je oor te luisteren leggen is lastig. Veel leiders, je noemde net al een aantal namen, veel dingen te bespreken ook. Wat zijn nou de belangrijkste thema's? Nou, natuurlijk gaat het veel over de oorlog in Oekraïne, in Gaza, maar ook zeker over de onzekerheid van de Amerikaanse steun binnen de NAVO, ook na recente uitspraken van Trump. En Kamala Harris, die dus ook aanwezig was, de Amerikaanse vicepresident, heeft vanmiddag ook in een toespraak gezegd: we weten dat er vragen over zijn. Dit is iets wat het Amerikaanse volk zichzelf ook moet afvragen, of het in ons belang is om voor democratie te vechten. En ze zegt, zij weet het antwoord er wel op. Zij en Biden zullen zich daarvoor inzetten. Om ervoor te zorgen dat die steun blijft. Maar dat is dus onzeker. En dus zal ook in Europa zullen we moeten praten over hoe de toekomst van de Europese defensie eruit ziet. En dat gaat toch makkelijker als je dicht bij elkaar zit in een hotel. Charlotte Waaiers, goede reis nog in de trein richting München. Op de Dam in Amsterdam is nu een bijeenkomst ter ere van de overleden Alexei Navalny, die jarenlang oppositie voerde tegen president Poetin. En verslaggever Harro Brouwer staat nu op de Dam. Harro, hoe is het daar? Nou, ik kwam hier een half uur geleden. Toen stond er nog een handjevol mensen bij het Nationaal Monument op de Dam. Grote foto van Navalny, kaarsjes erbij. En net moest ik toch even uit een enorme cirkel van mensen lopen. Het zijn inmiddels zeker een paar honderd die allemaal hier bij elkaar zijn gekomen met borden ogen. Ik kijk bijvoorbeeld naast mij, daar staat een vrouw met een bord Navalny murdered in slow motion. Omhoog, ik kijk bijvoorbeeld naast mij, daar staat een vrouw. Hij woont al jaren in Nederland, maar komt uit Rusland. En ook hij heeft een bord vast met een foto van Navalny, die met zijn handen een hartje maakt. En daaronder staat murdered. Want zo voelt u het. Ja, precies. Precies. Toen ik het nieuws hoorde, had ik in eerste instantie angst, verdriet. Een beetje, weet je, als je ergens voor bang bent, lange tijd, en dan gebeurt het, dan geloof je het niet in het eerste moment. Dan dacht ik, misschien is het weer een trucje van Poetins propaganda. Maar nee, helaas niet. Dus wij hebben een bijzondere mens verloren. Er zijn een aantal toespraken worden hier gehouden. De meeste zijn in het Russisch. Na een van die toespraken werd net heel hard geroepen, spatsiba, spatsiba. Wat werd daarvoor gezegd? Er wordt gezegd, bedankt voor Navalny, voor wat hij heeft gedaan. Want hij heeft een enorm indruk gemaakt op ons. Hij heeft ons andere mensen gemaakt. Dus daarvoor een bedankt. Wat denkt u hoe het nu verder gaat met, hij was toch de grootste oppositieleider, grootste tegenstander van president Poetin. Wat denkt u hoe het nu verder gaat? Het gaat weer van erg naar erger, denk ik. Want Navalny was een van de weinige mensen die niet bang waren van president Poetin. En de meeste mensen zijn bang van een persoon die gestoord en kernwapens heeft. Navalny was één persoon die niet bang was voor Poetin. En ik denk dat iedereen daar zo over denkt. Er worden nog steeds bloemen gelegd. Er staan ook heel veel mensen nog met bloemen in de handen. Soms omhelzen elkaar. En ik denk dat zodra er een plekje vrij is om eventjes naar die groeiende bos bloemen te lopen, dat mensen daar ook die bloemen gaan brengen. Ik sta nu een beetje achteraan de cirkel. Ik kan eigenlijk niet zien wat er nu bij de foto gebeurt van Navalny. De grote foto bij het Nationaal Monument op de Dam dus. Maar ik heb niet het idee dat deze bijeenkomst heel snel in shock toch wel. En ze houden elkaar vast en zijn ook vooral stil. Ik ben denk ik een van de weinigen die praat hier. Dankjewel vanaf de Dam, verslaggever Harro Brouwer. De Chinese gemeenschap viert sinds afgelopen zaterdag het Chinese nieuwjaar. Traditioneel gaat dat met draken dansen en met lekker eten. Maar de jonge generatie heeft daar iets aan toegevoegd. Spoken word voordrachten. Oftewel ritmisch voorgedragen gedichten. De Chinees-Maleisische artiest Joey Len treedt vanavond samen met andere Aziatisch-Nederlandse artiesten op in Rotterdam. Goedenavond. Hi, goedenavond. Waarom spoken word? Waarom is dat zo'n goede manier om het Chinese nieuwjaar in te luiden? Ja, waarom niet? Het is nog nooit eerder gebeurd. Dus laten we het een keertje uitproberen, zou ik zeggen. En hoe past het, vind jij, in de Chinese nieuwjaarstraditie? Nou, specifiek voor het Chinese nieuwjaar. De Chinese cultuur is natuurlijk een hele poëtische cultuur. Kijk alleen maar naar de taal en hoe dingen met heel veel mooie metaforen worden uitgesproken. Dus daar past poëzie voor mij heel natuurlijk bij, vind ik. Maar het is niet iets waar je meteen aan denkt. wanneer we aan Chinees nieuwjaar denken. Wil je, voordat we verder praten, ons laten horen hoe het klinkt? Dat kan ik zeker doen. Mijn woede is als de wind die de lente in mijn ogen verandert in zuur. Mijn vreugde is vuur die de zomer verwelkomt op het bitterste stukje van mijn tong. Mijn zorgen draag ik in de aarde wanneer de bladeren van herfst verschijnen als spieren die zich zoet hebben gewerkt. Mijn angst is als water, golvend door het zout in mijn botten, bevroren als winter in mijn nieren. Ik zoek verbinding naar mijn omgeving, naar het verleden, want die vergaat niet, maar vermenigvuldigt in het heden. Is dit ook iets wat jij vanavond gaat voordragen? Ja, zeker. Ik heb het even vertaald naar het Nederlands. Want meestal draag ik voor in het Engels. Oh ja. Dus dit stukje heb ik voor jullie vertaald. Ja. Wat zegt dit? Hoe past dit in het Chinese nieuwjaar? Nou, ik praat over verschillende elementen en hoe zij verbonden zijn aan ons lichaam. En dat is iets wat heel erg terugkomt in de Chinese cultuur. Het zoeken naar balans. En ook het zoeken naar verbinding. En dat is iets wat ik als een misschien jongere generatie, wat ik heel interessant vind. Vooral omdat ik in het Westen ben opgegroeid, waar alles toch wel wat individualistischer is. Is het voor mij heel mooi om een zoektocht aan te gaan naar wat balans voor mij betekent. En hoe ik in balans kan staan tot mijn omgeving. Het zijn vooral jonge Chinese Nederlanders die hiermee bezig zijn, hè, met dit spoken word. Welke verschillen ziet u tussen hoe zij Chinees nieuwjaar vieren en hoe oudere generaties dat doen? Ja, ik denk dat oudere generaties misschien wat traditioneler zijn. Dat wil zeggen dat er bepaalde rituelen gedaan worden op een hele specifieke manier. Wat de jongere generatie misschien iets minder zich aanhoudt. Dus bijvoorbeeld rood onderbroek dragen op de eerste dag van het nieuwjaar is een ritueel. Of geen vuilnis weggooien. Omdat dat allerlei verschillende dingen symboliseert. En vooral het weggooien van je geluk betekent. Dus ja, ik denk dat de jongere generatie op zoek is naar nieuwe vormen van zelfexpressie. En hoe zij hun cultuur, hun Chinese of hun Aziatische cultuur kunnen mengen binnen de Nederlandse cultuur. En ja. Hoe moeilijk of makkelijk is dat, dat mengen van die culturen? Ja, dat is heel. Dat ligt heel erg aan de individu. De ene gaat het heel makkelijk af. En die vindt zijn weg daar wel doorheen. En de ander die vindt het wat lastiger. En voor jou bijvoorbeeld? Voor mij heeft het heel lang geduurd voordat ik alle kanten van mijn Chinees-Maleisische identiteit heb leren omarmen. Vooral omdat dat natuurlijk een niche cultuur is binnen Nederland. Dus voor mij heeft het wel even wat tijd gekost om de waarde daarachter te zien. Om mezelf gerepresenteerd te zien in de media bijvoorbeeld. Maar ook in mijn cultuur. Dus vandaag vieren we nog steeds Chinees nieuwjaar. Maar dat zien we maar op een aantal bepaalde plekken. En vaak ook binnenshuis. Ja. Dus het voelt toch wel als een een heel persoonlijke reis. Ja. Nou, vanavond is er dus optreden. De Asian Spoken Word Night, 19:30 in de Doelen Studio in Rotterdam. Joey Len, heel hartelijk dank en ook veel plezier vanavond. Dank je wel. In Zwolle komen zometeen 150 leden van Nieuw Sociaal Contract bij elkaar. In de nieuwe buitensociëteit. En daar is ook politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, wat gaan ze daar doen? Ja, de grote zaal hier in de buitensociëteit is ingericht met grote ronde tafels. 17 in totaal heb ik me net laten vertellen. En per tafel zitten straks een stuk of 8 NSC-leden die met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkelingen in de kabinetsformatie van de laatste weken. En aan elke tafel zit dan ook een Kamerlid of iemand anders van de Tweede Kamerfractie die dan een toelichting kan geven op de vragen. Pieter Omtzigt, de partijleider, en de derde man, Eddy van Heijem, die zullen dan dan aan het einde van de avond vragen die nog over zijn beantwoorden. Er komt dus geen plenaire sessie van de 150 leden met z'n allen. Maar misschien wordt het vanavond toch wat duidelijker wat die NSC-leden er allemaal van vinden. Van wat er allemaal gebeurd is de laatste weken. Over een klein uurtje begint het hier. Dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Goedenavond. Dieuwke, goedemiddag. Ja, in de hele stad betaald parkeren invoeren. Ondanks forse kritiek wil een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad dat toch invoeren. Dus iedereen die in de stad woont, waar je ook maar woont, betalen. Utrecht is niet de enige stad waar dit speelt. Is de vraag is straks in Dit is de Dag, is dat nou nodig of niet? Goed idee of niet? Of is het gewoon automobilistje pesten? NPO Radio 1. In verschillende steden in Rusland zijn mensen de straat op gegaan na de dood van Alexei Navalny. Ze legden bloemen bij monumenten voor de slachtoffers van de Sovjet-terreur. Russische autoriteiten waarschuwen burgers om niet mee te doen aan betogingen. Op de nationale tv-zenders in Rusland is de dood van Navalny in een kort bericht genoemd. Hij zou vanochtend in de strafgevangenis zijn overleden tijdens het luchten. Artsen zouden tevergeefs hebben geprobeerd om hem te reanimeren. Westerse leiders wijzen Rusland en president Poetin aan als schuldigen. Het Kremlin vindt die beschuldigingen onaanvaardbaar en zegt dat het wachten is op het officiële onderzoek. Informateur Putters heeft vandaag gesproken met vicepresident De Graaf van de Raad van State en minister van Staat Cenk Willink. Putters gaat onderzoeken welke kabinetsvormen er mogelijk zijn. De Nederlandse zwemploeg heeft op het WK zwemmen in Doha vandaag 3 medailles veroverd. Marit Steenbergen was de snelste op de 100 meter vrije slag. Tess Schouten verraste daarna door met overmacht te winnen op de 200 meter schoolslag. Caspar Corbeau greep op de 200 meter schoolslag net naast het goud. Dan het weer vanavond en vannacht overwegend droog met opklaringen en minima rond de 6 graden. Aan de kust is het wat zachter. Morgen overdag droog met afwisselend zon en wolken. Met weinig wind uit het westen wordt het een graad of 12.